Gıybet çok önemli bir günah. Üstadın verdiği ölçüler için. Gıybette öyle bir nevi vardır ki o günahdan daha büyüktür. Çünkü bazı gıybetler vardır ki bunlar çok önemli şahıslara. Bunlar hakkında söylenen söz affedilmeyecek olan şahıslara gıybet olur. Şimdi öyle zatlar vardır ki diyelim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ayşe validemiz ve Hazreti Osman Efendimiz, daha niceleri. Mesela bir Şah-ı Geylan hakkında bir şey söylerse, hususi böyle tasarrufu olan ve aynı zamanda bir yönüyle de böyle naz insanlar olan insanlar, bunlar gayretullah'a dokunacak şekilde halde olursa hemen cezasını görürler. Ahirette de affedilmezler. Bir meselenin böyle bir affedilmeyen yanı var. Bir diğer yanı da gıybet, ferdi gıybet değildir. Töhmet, ferdi töhmet değildir. İftira, buhtan, ferdi iftira, ferdi buhtan değildir. Bir cemaati iftira etmek vardır. Bir cemaatin buhtanı söz konusudur. Bir cemaatin gıybeti söz konusudur. Mesela Kadiriler falan dediğin zaman koskocaman bir cemaati nazara aldın. Koskocaman bir cemaat hakkında dedikodu ettin. Mesela Şazeliler dedi. Mesela desen ki bazı Şazeliler onların içinde bazı müteşevihin desen söz götürür bu yani. Bu başka. Mesela de fakat Şazeliler dediğin zaman Hazan Şazeli Hazretlerinden günümüze kadar ne kadar Şazeli varsa binlerce belki milyonlarca insanlar o yolla imanlarını kurtarmışlar. O yolda kemalatı insanlığa yükselmişler. Her bir insanı kâmil olur. Ve keza dese ki insan bu talebeleri şöyle verdiği zamanın talebeleri de şöyle. İşin doğrusu işlerinde bir tane ciddi adam da çıkmadı falan dese böyle korkunç bir gıybet ki başta verdiği zaman olmak üzere. Çünkü o zat diyor ki inşallah bu talebeleri imanla kabre girecekler hani diyor. Bir imanın çok güçlü onların. Bütün letaifi insaniye zahire ve batınelerine nüfuz ettiğinden dolayı şeytanın eline ulaşamayacağı yerlere iman ulaşmış demektir. İkincisi, her bir insan dua ederken onun namına dua ediyor. Dua külliyet kesbediyor. Böyle külliyet kesbetmiş duaların aleti ilahi açısından reddedilmesi söz konusu değil. Ve biz onu realitelere de uygun görüyoruz yani. Mümin de hakikaten tek çizgi üzerinde omuz omuza verseler toplanabilir rakamlar şeklinde. Ben affedi vel valideyi yavrum yine dediklerinde hepsinin defterini öderir. Ben affedi vel valideyi yavrum yine yazılır yani. Bu Allah da onları mağfiret buyurur. Şimdi haklarında böyle sürekli bereket duası yapılan ve defterlerine bereket akan insanlar hakkında suizan etme çok korkunç bir şeydir. Evet, bunun açılımı şudur. Teker teker bu insan bir de o fertlerin hepsini bulamazsa, hakkın helal et diyemezse ve sözünü aynen orada şer etmezse, ben sizin hakkınızda şöyle dedim, senin de bu işin içinde hakkın vardı, hakkını bana helal et demezse, hafizan Allah kurtulamaz o insan. Dua külliyet kesbedildiğinde kabul edildiği gibi kıymetle külliyet kesbedince, külli bir gıybet olunca, umum hakkını helal etmeyince o insan kurtulamaz, sevmemez o işin içinde. Alırlar, o onca insanın vebalini onun sırtına yüklerler, hafizan Allah. Bu da küfre eş bir şeydir. Bir cemaat veyahut şerefi haysiyeti, cemaatin şerefi haysiyetiyle bütünleşmiş, ayrı olmuş. Artık onun adını andığınızda ne kadar şey varsa, o çizgide düşünen insan varsa hepsi hatıra geliyor. Külliyet kesbetmiş şahıslar var. Onlar adeta o cemaati temsil ederler. Onlar hakkında bir şey söylendiğinde bütün cemaatin gıybeti yapılmış olur. Neuzubillah. O bakımdan bu zinadan daha eşittir. Bu kadar ağır bir şey. Evvel onu çok iyi belirlemek lazım ki Kur'an-ı Kerim lisanın nezihine rağmen gıybet hakkında اَوْحِدْ بَحَدُكُمْ اَيْكُلَ لَحْمَ اَخِي مَيْتَ ölü kardeşinin etini yeme. Ne demek bu? Yani leş yeme diyor. Ne demek de açalım? Leş kargalığı yapmasın demektir. Üstadın oradaki o enfes teşvikleriyle vicdanınıza ne olmuş? İnsanken leş kargalığı yapıyorsunuz. Hayat-ı içtimaiyeden nasibini alan sizin heyeti içtimaiye umumi ruhunuza ne olmuş ki böyle? Kendi heyetinizi yaralıyorsunuz diyor. Şimdi Kur'an öyle eti yemeye mi yapıyor gıybet etmeyi? Hatta bu konuyla alakası yok. Evli ahadis açısından insan rüyasında etkilediğinde rüya tabircileri gıybet ettim demek derler. Gıybet şeklinde yorumlarlar. Tevhid-i ahadis açısından. Gittiği zaman berzakta misal aleminde kadirle belki öyle yapacak. Yani kardeşin etini çiğneyecek. İhtimal orada belki kendisi de köpek gibi temessül edecek. Çünkü ancak öyle dişli olanları sırırlar. İşte bu kendini bilmez, densiz gıybetçiler ağızlarını açtıkları zaman böyle ulu orta konuşurlar ve hayatı maneviyelerini mahvederler. Ahiretteki parlak yıldızlarını karartmış olurlar. Şimdi bu daire içinde çok şeyler halledilmiştir. Bu iman dairesi içinde belli ölçüde imanı tahkikiye ulaşma sayesinde Allah'ın izniyle bizim adamıyla taşma olmuştur. Allah'ın izniyle. Belli ölçüde diyorum ben. Çünkü göz ne kadar uzaklaştı, kulak ne kadar uzaklaştı, el ne kadar uzaklaştı bilemiyorum. O bakımdan kestire bakamıyorum. Hırsızlık yapmazlar yani zannediyorum. Çalmazlar bir şeyi. Aç kalsalar da kimsenin hukukuna tecavüz etmezler. İnsan da öldürmezler. Bu hareketin tarihinde öyle bir hadise görülmemiş. Namazlarını temkinle kılar. Bu talebelerini tanıdığımda kulislerine dikkat ettim. Bana çok şey öğrettiler. Kaldığım yerine de gerçekten Müslümanca hayatı ben onlarda gördüm. Ve kendi kendime ben yeniden yani hayata uyanıyorum. Yeniden ruhta, gönlümde diriliyorum dedim. Çok şey öğrendim. Demek ki birçok ina bütün bu güzel şeyleri kazandırdılar. Ben ancak onu kabiliyetime göre almışımdır. Kimileri çok derince almıştır o meseleyi. Ve çok derince bir dirilişe masal olmuş. Allah'ın net ve kerimiyle. Bütün bunlara rağmen esefle benim müşahede ettiğim şey var. Az önüm açıldığında sanki halkmış gibi, hakkımızmış gibi bakıyorsunuz hemen birini çekiştirmeye duruyoruz. Bırak onu adam. İşte bırak onu dediğin zaman ötede sana bırak onu derler. Neden? Çünkü ağzı kirli o. İnsana ahirette böyle bir pis insan muamelesi yaparlar. Kirli insan muamelesi yaparlar. Bırak dediğinde bırakırlar seni. At onu dersen atarlar seni. O şöyle kötü bir adam dersen kötü bir adam diye senin hakkında da aynı hükmü vararlar. Aynı şeyi söylerler. Elbette ki o eskilerdeydi ya. Tahir abi yanında deseydin ki bir adam bakarken böyle boynunu eğerek konuşuyor falan deseydin senin dilini kötülüğünü kesmek lazım derdi. Ne kıymet ediyorsun derdi. Onlar da belki yoktu. Duymadım ben onlardan da. Yani Tahir abiden bir Mustafa Gül abiden bir Hulusi Efendi'den duymadım yani. Böyle bir şey duymadım. Bir Sungur abiden de duymadım. Böyle bir şey. Ama bizim için aynı şeyleri rahatlıkla söylüyor. Şimdilerde belki biraz bizden evvel, bizden sonra da devam ediyor. Önünü alamadığımız günah kıymetli bir masum kılıf içinde bugün mevcudiyetini devam ettiriyor. Post değiştirmiş, böyle keçi postuna bürünmüş o hınzır kurt bizim içimizde bizi kemiriyor kıymet. Dolayısıyla zinadan tehlikeli olmuş. Zina büyük diye gitmiyor, etmiyor yani bir insan. Çünkü herkes onu melun görüyor. Öyle melun bir işin başında onu görürlerse tabii lanetleyecekler. Herkes ona tuhaf bakacak. Fakat herkesi alıştırdıkları, herkesi gıybete motive ettiklerinden dolayı, herkes bir yönüyle ondan nasibini aldığından dolayı o gavur günah masum bir günah haline gelmiş. İnsanlar utanmadan, kızarmadan onu söyleyebiliyorlar. Şeytani bir günah. Denebilir ki günümüzde gıybet, günahların münafıkı. Bizim aramızda o nifak yanıyla bu hayatiyetini devam ediyor. Yani kaş ediyoruz. Meze meze. Kur'an diyor ki veylun cehennem olsun. Canı cehenneme diyor. Yıkıllühü mezzetin mümeze. Ağzını gözünü eğen, büken, şunu bunu levmeden, onu bunu kıyan insanlar canı cehenneme diyor Kur'an-ı Kerim. İyi düşünün. Fakat o müret günah bizim aramızda kesin masumiyet etmiş. Dolayısıyla da meclislerde iltifat görüyor ve biraz rahatlıkla konuşabiliyor. Bu arkadaş çalışmasının hakkını veremiyor. Bu arkadaş tembel. Bu arkadaş bu meseleyi anlamıyor. Bu arkadaşlar risalelerden de nasibi yok. Bu arkadaşlar risaleleri doğru dürüst okumuyorlar derken okuma bir meziyet de, fakat bu da öyle bir rezillettir ki o okumuyor deme. Öyle bir gıybettir ki, öyle bir rezillettir ki o okumanın ona kazandırdığı meziyeti 50 defa alır götürür. İşte böyle masum görünen yanları itibariyle bu kafir günah mevzuliyetini devam ettiriyor. Bir yönüyle nur felsefesinin, nur düşüncesinin de onun için bir dar ağacı kurup onu ilan etmeye gücü yetmedi. Hazret buyuruyor ki, Risale-i Nur küfrü mutlakı idam etmiştir diyor. En mütemerrit insanlar bile tereddüde girmişlerdir. İki tarafa bakıyorlar. Fakat en temiz gibi görünen insanlar ağızdan açtıkları zaman bakarsınız hemen iddet ediyorlar. Bu açıdan da onun böyle serbest dolaşıma sahip olduğu bir dönemde, yüzeli gibi her yere girebildiği bir dönemde ve insanların ondan tiksinti duymadığı bir dönemde, bunlar günahın kolay işlenmesinin yollarıdır. İnsanlar tiksinti duymuyorlarsa, söylerken ayıp bir şey yaptım demiyorlarsa yaparlar onu. Ve herkes iştirak ediyorsa o meseleye, bir yönüyle herkesin rüzgarını arkasına alan bir insan da rahat yapar onu. Dolayısıyla diğer günahlardan daha melumdur. Onun için zinadan daha eşittir. Öyle görmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hane-i saadetlerine bir kadın geliyor. Entarisi, o günkü entarisi standartlarına göre biraz uzun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek beyanlarına göre, beyanlarından ortaya gelen standartizeye göre biraz uzun. Ayşe validemiz biraz entarisini etmekleri uçunuyor. Küp diye Ayşe tu buyuruyor. Hibet ettim diyor. Demin ki azıcık yakası açıktı falan desen yine gıybet oluyor. Başının örtüsünü biraz sıkça yapmıştı. Yine gıybet oluyor ama. Yani tarifini yaparken diyorlar ki duyduğu zaman şöyle böyle. Kendisini rahatsız edebilecek her söz gıybet. Şimdi bu manada kendi aramızda, kendi ailemiz içinde böyle bir şey hemen ifade edilmeye kalkınca yapılması gerekli olan şey ya kulaklarını tutup gideceksin sahabeden bazen yaptığı gibi. Ve kalkıp o meclisi, bu mecliste oturulmaz artık. Burada günah işlendi, Allah isyan edildi. Meclisi terk edeceksin, boykot yapacaksın. Kim olursa olsun, eğer böyle toplu bir tavır sergilerseniz zannediyorum, önü alınabilir. Bir kere başta vicdanlarımızda onun çirkin bir şey olduğunu kabul etmemiz lazım. Onu çirkin bir şey olarak kabul edeceğimiz ana kadar, o masumiyetiyle kendisine her zaman bir yer bulacaktır. Ve bizim tarafımızdan iltifat görecektir. Ahirette nasıl namaz kabre girdiğiniz zaman güzel bir insan suretinde kabirle size refakat edecektir. Zannediyorum gıybet de herhalde orada bir laşe şeklinde sizin başınızın ucuna konacaktır. Onun pis rayihasıyla ve ürperten çirkin görüntüsüyle orada kabirde size azap olacaktır. Kabirinizin öyle, kabir ufkunuzun öyle kirlenmesini istemiyorsanız ona karşı şimdiden ciddi bir tavır almanız lazım hep beraber. Bir de masum şekli şöyle olur onlara. Mesela esas birini gıybet edecektir de çok şeytanca bir fikir. Mesela mübarek kardeşimiz çok güzel bir kardeştir. Çok böyle hakikaten namazı, niyazı, olacağı ancak noktada biliyorum. Ancak dedi işte o ancak demesi bile orada. Çünkü ancak demek gazı dairesi açık demek. Benim söylediğim şu hüsniyete makrum güzel söz gitmedi. Fikir devam ediyor demektir. Ancak dedikten sonra bir sürü de laf eder orada. Ancak hem insan biraz şöyle şu nurlara karşı da vefalı olur. Vefasız demek. En tehlikesi de olur. Ancak fakata şu kadar var ki ne var ki onlardan sonra kalan melun sözler. En tehlikesi de onlardır. Üstad Hazretleri insanların akıllarını muhatap alarak ister ihlas risalelerinde isterse uhuvvet risalesinde talebeleri arasında kardeşlik ruhunu tesise çalışmış. Ne derece muvaffak olunmuş, belki böyle enaniyetin başını alıp gittiği bir dönemde bundan daha ileriye muvaffak olmamazdı. Bu açıdan da denebilir ki muvaffak olunması gerektiği ölçüde muvaffak oldu. Çünkü asır tam bir enaniyet asrı. Herkes adeta içinde bir firavun yaşatıyor. İnsanların insaflarına sığınıyor bir yönüyle, akıllarına sığınıyor. Akıllarını, insaflarını harekete geçirerek diyor ki gelin anlaşın, uzlaşın diyor. İşte İhlas Selefi'nin sonunda anlattığı o dört tane misal. İnsanın insanlığını emanet ediyor her şeyi. Onun insafına emanet ediyor. Onun mantığına emanet ediyor. Bugün olmasa yarın mantık o meseleyi kabullenecektir. İnsan insafı o mesele karşısına dize gelecektir. İnsanın imanı o mevzu karşısına dize gelecektir. Ve bir de verimliliği gördüğünde, yani nasıl dört tane dördün 4444 olduğunu görecektir hakikaten. Nasıl bir güç kazandığını görecektir. Dört tane birin nasıl 1111 olduğunu görecektir bir insan. Zamanla bunları anlayacaktır. Ve dolayısıyla bugün olmasa bile yarın yanlış yoldan dönecek. Arkadaşlar yemeden kurtulacak. Bu arkadaşlarıyla beraber olacaktır. Bu Hazreti Bediüzzaman'ın yolu, onun talebelerinin yolu. Onları çok iyi anlamış bir insanla konuştuğunuz zaman da gıybet etmez belki mesela. Siz ona deseniz ki falanın bana karşı şöyle bir tavrı oldu filan, böyle bir şey yaptı filandır. Kardeşim ben öyle bir şey bilmiyorum der. Yani bir Sungur abi belki öyle derdi, bir Hulusi abi böyle derdi, bir Tahir abi. Hiç bunlara fırsat vermezdi merhum. Mütevazi sıradan bir insan gibi davranır. Hiç ben yoktu. Tam bir mahviyet insanıydı. Birisi kalksa böyle bir şey konuşsa, mesela söylediği bir şeyi söyleyeyim ben. Mesela dese ki, bakarken öyle bir doğum bakıyor. Senin dilini kökünden koparmalı falan der. Hazreti diyor muyum? Yani içimizde o kadar temkini, o kadar dikkate rağmen bu mevzuda ne kadar gevşek olduğumuza bakın. Bir de onun bu mevzudaki hassasiyetine bakın, duyarlılığına bakın. Şimdi onun o has talebeleri, o huzurun verdiği temkinle, teyakkuzla ona göre ağızlarını hesaplı açarlar, hesaplı bakarlar, hesaplı konuşurlar ve kardeşlerin mevzuunda da temkinli davranırlar. Çekememezlik, hazımsızlık ne demek yani? Bu İhlas Risalesi'nde laakal 15 günde bir okumayı tavsiye ediyor. Bu kuvvet risalelerinde çoğu okuyor. İmanı tahkiki bu mevzuda çok önemli. Bir de insanlar kendilerini alıştırırlarsa böyle, şunu bunu tenkit etmemeye, herkesi kabullenmeye, herkesi kendinden üstün görmeye kendilerini alıştırırlarsa, önce istemeyerek olabilir. Efendimiz'i hatırlarsınız ilk Müzzemmil suresinde وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Buradaki ilk kelime kip tebettüldür, tefeül babında. Burada tekellüf var. Vahyin bidayetinde Efendimiz'e tekellüf teklif ediliyor. Biraz kendini zorla diyor tebettül. Yani masivadan kat'i alaka mevzuunda kendini biraz zorla diyor. Ama tebettül fiilinin mef'ulü mutlakına bakılırsa bu tefil babından geliyor. O kesit için. Gördüğünüz gibi tekellüf kalkıyor orada. Demek ki tebettül neticesinde teptil geliyor. Yani önce bazı şeyler tekellüflü olur. Ben bu kardeşimin şu şeyini hazmedemiyorum. Şu makul mahmiller olur. O makul mahmillere bina ederim onu. Yani şundan dolayı ya, öyle yapması biraz normal. Şundan dolayı yani bu insan şöyle bir mazereti olabilir. Şöyle bir tavrı olabilir. Şundan dolayı şöyle bir şey yapabilir falan derim. Hep telkin ederim böyle. Ne zaman o mevzuda aksi bir mülahaza aklıma geldi benim. Hemen ben harekete geçerim orada. Benim aklıma gelen o mülahazaya ters bir kısım argümanlar bulur. Kendimi ikna etmeye çalışırım. Bir yaparım, iki yaparım, üç yaparım. Sonra aklıma sunuh edecek mi, tülü edecek mi şeyler neyse onlara karşı da şeytanın vesvesesi derim orada. Kendimi birinden faik gördüğüm zaman da yine aynı mülahazayla hemen onun faikiyetiyle alakalı bir şeyler bulurum. Evet, Cenab-ı Hak bana bir şeyler yaptırtıyor ama fakat onun işin doğrusu şu yaptığı şeyler benimkinden çok daha büyük. Hatırlarsanız Üstad Hazretleri iki talebesinden bahsediyor. Diyor ki ona dedim ben falanın yazısı senden daha güzeldir. Baktım diyor memnun oldu. Kalbine baktım diyor memnuniyeti kalbindendir. En ummadığını keşfeder esrarı der onun. Sen herkesi kör alem sersem mi sanırsın? İş yaparken kalbinize bakıldığını hesaba katacaksın. İnsanın terbiyesi terbiye getirir. Saygısı saygı getirir. Kabulü kabul getirir. Alemi kabul edeceksin. Burada hiç kimse senden daha küçük değildir. Ben yine rahmetli Tahir abiyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Nurlar okunuyor. Birisi Tahir abinin yanında Allah Allah yapıyor. Allah Allah. sadece sen mi anlıyorsun bunu diyor. Sadece sen mi anlıyorsun bunu? Bir farkiyet iddiası var. Hep tekrar eden bir şey var. Gayri iradi, gayri tabi davranışlara düşüyorsanız affolabilir. Fakat gayri tabi bir tavra irade olarak, yani istediğiniz zaman önüne alacak bir şekilde düşüyorsanız o riyadır. O şirktir. Orada Allah görüp bildiği halde bir küstahlıktır.